สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็รายการนี้นำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าถึงหกโมงเช้านะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็จะมาพูดคุยธรรมะในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังส่วนการพบกันอย่างในวันนี้เช่นก็คือเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นเนี่ยดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาพูดคุยหรือว่าซักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาในรายการแทนท่านผู้ฟังกันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมปี2564นะคะเป็นวันแรม13ค่ำเดือน6ปีฉลูค่ะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะเราจะได้ฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาทางด้านธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินผ่านเดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันอาทิตย์นั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ชมแบบสบายๆในช่วงที่เรียกว่าตามใจท่านโดยปกติอย่างที่คุณเดินใจว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคือตามใจพระมหาไพบูลย ์เจ้าค่ะว่าจะหยิบยกเรื่องอะไรมาคุยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่บางทีพระอาจารย์ต้องการจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดก็จะตามใจตัวเองแหละวันนี้จัดเรื่องนั้นจัดเรื่องนี้โดยธีมของรายการของเรามันก็จะค่อนข้างชัดเจนหรือวันจันทร์นั้นก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันหรือก็คือช่วงสมการชีวิตโดยสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนี่ยก็จะมีคุณชงพลมาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆด้วยเราก็ดูซิว่าเราจะนำธรรมะเข้าไปปรับใช้ยังไงนี่คือช่วงสมการชีวิตทุกวันจันทร์ส่วนวันอังคารก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างไรปล่อยวางยังไงพิจารณาอนัตตายังไงนั่นคือช่วงที่เรียกว่าเข้าใจธรรมในทุกวันอังคารแล้วก็ส่วนวันพุธก็จะเป็นหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดอันหนึ่งโดยเราจะมีการทำสมาธิก่อนสักประมาณ5นาที10นาทีให้จิตสงบแล้วก็มาฟังหัวข้อธรรมะวันนี้ก็จะหยิบเอาเรื่องอิทธิบาท4บ้างเรื่องพระวิหาร4บ้างเรื่องมรรค8บ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเอาหัวข้อเนี่ยยกขึ้นมาก่อนแล้วก็กระจายไปว่าในหัวข้อนี้เรามีเรื่องที่ต้องรู้ยังไงเกี่ยวข้องกับธรรมะหมวดอื่นอย่างไรแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างไรในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทนั่นคือวันพุธ ค่ะ ส่วนวันพฤหัสนี้พระอาจารย์จะมาอ่านพระสูตรให้ฟังเลยนั่นคือแบบว่าฟังเสียงอ่านกันไปเต็มๆไม่ว่าจะพระสูตรสั้นพระสูตรยาวตอนนี้เราก็มีชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเนี่ยทำให้ได้ฟังพระสูตรยาวๆกันได้เต็มๆนั่นคือช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนวันศุกร์นี้ก็จะมาเล่านิทานให้ฟังเราจะเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทเรื่องราวอะไรที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่น่าสนใจพระอาจารย์ก็จะมาพูดคุยอธิบายในช่วงของวันศุกร์เรียกว่านิทานบรรณนา เจ้าค่ะ ส่วนวันเสาร์ก็เป็นขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะที่มาพบกับคุณเดินใจด้วยมาอธิบายในเรื่องของพระไตรปิฎกซึ่งในการอธิบายเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่ได้อ่านให้ฟังหลักท่านผู้ฟังคุณเดินใจท่านผู้ชมก็ไปอ่านกันมาแล้วหัวข้อเดียวไล่กันไปตามลำดับเนี่ยพระอาจารย์ก็จะมาอธิบายส่วนวันอาทิตย์แบบนี้ก็จะมาตอบคำถามโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130แล้วก็ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaiso.fm หรือว่าทาง Facebook Fanpage จะเป็นคอมเมนต์ Inbox DM สามารถส่งมาได้พระอาจารย์รับมาแล้วก็จะมาอ่านทำความเข้าใจแล้วก็บางทีรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่บันทึกล่วงหน้าคำถามของท่านผู้ฟังบางทีก็อาจจะใช้เวลาในการตอบสักนิดหนึ่งก็อย่างไรก็ตามทุกช่องทางติดต่อมาเนี่ยพระอาจารย์จะได้รับหมดเราจะได้อ่านหมดอาจจะมาตอบไปในรายการอื่นชนิดที่แบบไม่ได้ต้องระบุชื่อคนถามแต่ตอบให้เลยอย่างนี้ก็มีหรือว่าก็จะมาเจาะจงคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ จ้าค่ะก็เรามาเริ่มจดหมายหรือว่าคำถามแรกกันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ได้ อันนี้ก็คำถามแรกนี่ก็จะเป็นคำถามที่โยมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นไปตรงกับชีวิตของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านอีกหลายๆท่านทีเดียวคือท่านผู้ถามเนี่ยนะเจ้าค่ะได้กราบนมัสการเรียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าท่านผู้ถามเนี่ยท่านได้เห็นชีวิตของคุณป้าคนหนึ่งซึ่งบอกว่าในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะเจ้าค่ะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนที่แบบมีชีวิตลำบากมากเลยเพราะว่าท่านตัวท่านก็เป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังนะเจ้าค่ะแล้วยังแถมเป็นเบาหวานด้วยส่วนสามีก็เป็นมะเร็งที่ตับเนี่ยนะคะคือทั้งคู่ป่วยคู่สามีภรรยาป่วยส่วนตัวคุณป้าเองเนี่ยนอกจากเป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ยังเป็นเบาหวานอีกด้วยและเพียงแค่มดมากัดเท่านั้นเองอ่ะก็ทำให้เป็นแผลลูกรามใหญ่โตไปถึงกับต้องตัดขาแล้วเวลาที่ทุกข์ทรมานมากกว่านั้นก็คือเวลาที่ไปฉีดยาหรืออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็จะร้อนไปหมดทั้งตัวจนกระทั่งต้องลงไปแช่ในตุ่มเพื่อให้มันคลายร้อนอย่างนี้เจ้าค่ะเรียกว่าทนทุกข์ทรมานคือชีวิตก็ลำบากแถมว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยทั้งตัวเองทั้งสามีเนี่ยเจ้าค่ะผู้ถามก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาเจ้าค่ะว่าอย่างนี้เนี่ยการที่ชีวิตของท่านทุกข์ยากลำบากอย่างนี้เนี่ยเจ้าค่ะเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยสร้างกรรมที่ไม่ดีไว้ใช่หรือไม่และนอกจากสร้างกรรมไม่ดีแล้วเนี่ยยังเหมือนดูเหมือนว่าคุณป้าคนนี้ไม่เคยสะสมบุญอะไรมาเลยใช่หรือไม่เจ้าค่ะก็อยากจะกราบนมัสการเรียนถามมาว่าในชาติก่อนๆนั้นอ่ะท่านคงจะทำบาปไว้มากใช่ไหมคือสร้างกรรมไม่ดีไว้แล้วพอมาในชาตินี้ชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้ก็คือมาแล้วในชีวิตนี้ก็ยังไม่ได้สะสมบุญอีกเจ้าค่ะคำถามก็คือบอกว่าในเรื่องนี้เจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกรรมการสะสมกรรมแล้วก็มาชีวิตมาทนทุกข์ทรมานแบบนี้เนี่ยกราบนมัสการเรียนถามว่าทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเคยได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกรรมหรือว่าการกระทําที่ในชาติก่อนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยหรือไม่อย่างไรจึงทําให้คนเนี้ยค่ะเกิดมาเนี่ยมีความทุกข์ทรมานคือมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากมายอยากถามว่าพระพุทธองค์เคยตรัสในเรื่องนี้ในเรื่องกรรมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยไว้บ้างหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ถ้าถามว่าเป็นอันเนี้ยเป็นเพราะกรรมเก่าใช่หรือไม่ถ้าถามว่าใช่หรือไม่เนี่ยตอบได้เลยว่าไม่แน่อาจจะใช่อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเหตุเกิดแห่งทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคุณใจไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าแบบเหมือนที่เราพูดว่าคุณวันนี้ดวงสวยจริงๆเจอรถชนอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าโหดวงสวยจริงๆไม่ได้ออกไปไหนแต่เป็นติดโควิดอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่เราบอกว่าสวยจริงๆแต่สงสัยฉันจะต้องเป็นกรรมเก่าแน่ๆเลยมันไม่แน ่ที่เราคิดว่าเป็นข้อกรรมนี้คือไม่แน ่ไม่แน่อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างเดียวคือถ้าเรามั่นใจปักใจเชื่อเลยว่าเป็นกรรมเก่าความคิดนั้นทิฏฐินั้นเนี่ยผิดก็จะมาเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ามันไม่แน่เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าคนเราจะได้รับทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือสุขอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณใจมันเนื่องด้วย6เหตุปัจจัยคือจะแบ่งก็แบ่งได้4อย่างแหละคือ1กรรมเก่าเป็นไปได้เข้าใจมั้ย1เท่านั้นเอง โอเคเป็นเพียงข้อนึง เป็นเพียงข้อนึง เป็นออปชั่น1ถูกมั้ยเจ้า ค่ะถูกต้องเป็นเหตุปัจจัย1เป็นไปได้หรือถ้าไม่ได้เป็นกรรมเก่าก็อาจจะเป็นเพราะการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเช่นบางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเพราะว่าในชาตินี้คุณไม่ได้ออกกำลังกายคุณกินจังฟู้ดมากคุณกินอาหารที่มีสารพิษมากกินของดิบมากมันเกี่ยวกับอากาศด้วยเกี่ยวกับอาหารด้วยมันหลายอย่างเข้าใจไหมคุณกินพลาสติกเยอะคุณกินของที่มันมีพวกไอ้ที่สารก่อมะเร็งเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือสร้างเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้สุขภาพเราไม่ดีหรือไม่อันนี้ก็เกี่ยวกับการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็เป็นไปได้ก็ใช่ไหมเป็นไปได้ อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่นี่ข้อที่สองถัดมาในข้อที่สามก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้อื่นกระทำให้เช่นถูกใส่ยาพิษไหมหรือว่าถูกเขาทำร้ายหรือถูกเขาทุบตีเป็นไปได้ผู้อื่นอาจจะช่วยเหลือเลยให้ได้สุขเวทนานี้ก็ได้คืออย่างข้อสองที่ว่าการเตรียมตัวสม่ำเสมอเนี่ยเช่นว่าบางทีคุณมีการวางแผนมาเรียบร้อยคุณก็เกิดความสุขได้เป็นไปได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเก่าเลยว่าคุณทำกรรมดีอะไรมาคุณจึงเกิดความสุข ก็จะเป็นการเตรียมตัวของเราที่มันดีก็ได้หรือมีผู้อื่นกระทำให้เช่นเจ้านายช่วยเหลือหรือบางทีเกิดคนอื่นเขาทำร้ายเป็นไปได้หรือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราเองหนูน้ำดีระบบในร่างกายของเราก็เป็นไปได้สุขทุกข์มันมีบางทีเป็นจาก4สาเหตุนี้รวมๆกันนะแบ่งได้เป็น4หมวดทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าเผื่อว่าเกิดจากเหตุอันไหนเราก็ต้องไปแก้ตรงเหตุอันนั้นเข้าใจไหมคือถ้าเกิดจากเหตุเกี่ยวกับเรื่องอาหารการบริโภคชีวิตความเป็นอยู่คุณก็ต้องไปแก้ตรงนั้นถ้าเกิดจากเรื่องการคุณก็ต้องไปแก้ตรงนั้นถ้าเกิดจากเรื่องผู้อื่นคุณก็ต้องไปแก้ตรงนั้นถ้าเกิดจากเหตุแห่งสุขภาพของตัวเองคุณก็ต้องไปแก้ตรงนั้นคือการกระทำของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสุขทุกเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันไม่ต้องการทุกฉันจะเอาแต่สุขคุณเข้าใจผิดความคิดเนี่ยผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิคุณเข้าใจสุขทุกไม่ถูกโอเคนะสุขกับทุกเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจว่าบางทีก็สุขบางทีก็ทุกอันนี้ก็ธรรมดาโอเคทีนี้พอคนทุกข์มากๆขนาดว่าต้องตัดขาเป็นมะเร็งโอ้แบบน่าสมเพชมากทำไมฉันต้องเกิดกับฉันคือทุกข์มากๆเนี่ยนะก็เลยทำไมโอ้ยไม่รู้ว่ามันจะไปเกิดจากอะไรก็เลยไปโทษคือมันก็ต้องมีคนได้โทษสักคนใดคนหนึ่งอะแล้วคนที่จะไม่พูดมากแล้วก็คือกรรมเก่านั่นแหละเขาจะไม่พูดอะไรมากเพราะมันผ่านมาแล้วเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้เข้าใจไหมก็เลยมักจะพูดว่าโอ้เนี่ยกรรมเก่าคือซึ่งมันผิดไงถ้าเราจะคิดว่าอันนี้เหตุเดียวเนี่ยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเราคิดไม่ถูกทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเพียงแค่ว่าเหตุจากกรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยจิตเราเนี่ยจะไม่น้อมไปในการที่จะทำอะไรคุณเนี่ยก็จะไม่สมมติว่าก็ชาติที่แล้วคุณทำอันนี้ไปชาตินี้ฉันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะทำอะไรอ่ะโอ้ยแล้วคุณกลับไปชาติที่แล้วคุณจะแก้ได้เหรอคุณก็แก้ไม่ได้จิตเนี่ยมันลึกๆเนี่ยมันก็จะน้อมไปในการที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำไม่ได้รักสิ่งที่ควรรักใช่ไหมพอเราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำไม่ได้รักสิ่งที่ควรรักมันคือมันก็แก้ไม่ได้ไงมันก็แก้ไม่ได้ไม่ได้แก้ถูกจุดเพราะเราก็ฟาดไปอย่างเดียวว่าต้องเป็นเพราะอันนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะผิดที ่ค่ะก็เลยไม่แก้ไขอะไรเพราะคิดว่าแก้ไม่ได้ ใช่เพราะฉะนั้นเราทำยังไงคุณก็ต้องไปหาหมอเขาแนะนำทำยังไงเราก็ทำไปแล้วถ้าไม่มีเงินหาหมอทำยังไงก็ตามที่เหตุปัจจัยละกันมันดีก็หารักษาทางเลือกในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นเรื่องกรรมเก่าจริงโดยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ย ก็เป็นไปได้นะมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งท่านเนี่ยป่วยเป็นตัวผุพองเป็นโรคเรื้อนประเภทหนึ่งคุณเดชใจเป็นก็เรียกว่าโรคเรื้อนน้ำเต้าคือที่มันแผลมันจะปวดๆมาแล้วก็แตกโพใช่ไหมตอนแรกๆมันก็จะเป็นต่อมขนาดเท่าเมล็ดงาก่อนแล้วก็โตมาเท่าผลมะนาวแล้วก็โตมาเท่าผลมะตูมแล้วก็แตกโพออกน้ำเหลืองก็ไหลเยิ้มน้ำเหลืองไหลเยิ้มปุ๊บก็แตกจนเห็นกระดูกเงี้ยโอ้ได้รับทุกขเวทนามากแล้วภิกษุพวกนี้นะผู้นี้ที่พระพุทธเจ้าเล่าถึงเนี่ยท่านก็ไม่ได้อุปการะภิกษุอื่นใดๆไปเลยก็จะมาทำให้คนอื่นเนี่ยภิกษุรูปอื่นเนี่ยก็ไม่มาดูแลท่านไม่ได้มาดูแลท่านจนกระทั่งพระพุทธเจ้าไปเห็นโอ้น่าสมเพชมากท่านก็จึงช่วยดูแลโดยให้ท่านก็ยกทางศีรษะแต่พระนรินทร์ก็ยกทางเท้ายกมาเสร็จปุ๊บลงไปที่เตียงยกกันไปที่ริมน้ำอาบน้ำอะไรต่างให้เรียบร้อยแล้วก ็ ตากผ้าแล้วก็เช็ดตัวทายาอะไรต่างแล้วก็เทศให้ฟังเนาะซึ่งอันเนี้ยที่ว่าท่านเป็นขนาดนี้ได้เนี่ยคือแผลเวอจนถึงเห็นกระดูกอะแล้วก็ไม่มีใครอุปถัมภ์ดูแลด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเพราะกรรมเก่าของท่านที่ท่านได้เคยทำเอาไว้เวลาเป็นเหตุจากกรรมเก่าที่ได้เคยไปถ้าเรามาจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าไปล่าสัตว์ทำร้ายคนที่มีคุณธรรมสูงก็เลยออกมาเป็นลักษณะนั้นเหตุปัจจัยนี้เป็นประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมเก่าหรืออาจจะเป็นที่สองนี้ก็ได้ว่าคุณเบียดเบียนสัตว์ด้วยท่อนไม้กำปั้นอาวุธมีคมหรือไม่มีคมเช่นคนที่ชอบเล่นกับสุนัขแรงๆตบหัวมันดึงหางมันดึงหูมันเงี้ยไอ้พวกเนี้ยอันนี้คือสร้างกรรม พื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมากโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยคือคุณตรวจดูคุณแบบบางทีหัวใจกึกกักกึกกักโอ้เหมือนจะตายแต่ไปตรวจดูหาอะไรไม่เจอสิ่งนี้เป็นต้นนะซึ่งอันนี้คือค่อนข้างจะชัดเจนว่าอันนี้เป็นกรรมเก่าก็ใช่ไหมอะไรที่แบบบางทีมันโรคกรรมเนี่ยมันแก้ไม่ได้อะเช่นคุณให้สารนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับไตเอาไตคุณไปอย่างนี้คุณก็ให้สารนั้นไม่ได้งั้นคุณต้องให้สารนี้เพิ่มโพแทสเซียมเอามันก็ไปมีผลกับหัวใจเอางั้นคุณต้องให้ยาขับปัสสาวะมันก็มีผลต่อโพแทสเซียมล็อกกันไปล็อกกันมาก็เลยแบบก็รับเวทนาไปอย่างเงี้ยอันนี้คือ ลักษณะกรรมเก่าเป็นไปได้ทีนี้ในการแก้แต่ละข้อต้องทำยังไงคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่แก้หรอกคือท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะคุณใจบอกว่าเหมือนกับเกลือก้อนหนึ่งหรือนะเกลือก้อนหนึ่งถ้าเราผสมลงไปในน้ำแก้วหนึ่งลงไปในน้ำแก้วหนึ่งใส่เกลือก้อนหนึ่งลงไปตึ้งเราชงและชิมดูกินโอ้มันจะเค็มเกิดไหมเพราะว่าน้ำมันแค่แก้วเดียวแต่ถ้าว่าเราเอาเกลือก้อนเท่ากันแต่ว่าแทนที่คราวนี้จะไปใส่ในน้ำแก้วหนึ่งใช่ไหมเอาเกลือก้อนเท่ากันเนี่ยไปใส่ในแม่น้ำคงคาแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ความเค็มมันจะเป็นยังไงคุณเดชใจว่า ไม่มีแล้วเจ้าค่ะ มันจะน้ำ ม ัน เยอะกว่า น้ำมันเยอะกว่า ไม่มีแทบไม่มีความเค็มเลย นั่นแหละ ถูกไหมเจ้าค่ะ เพราะว่าความที่น้ำมันเยอะเหมือนอันนี้มาประมาณนี้หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเคสของกรรมเก่าเนาะเกลือเนี่ยหมายถึงกรรมที่เราทำไว้ไม่ดีกรรมไม่ดีจะทำไว้ไม่ว่าจะรังแกสัตว์ด่าพระหรือว่าทำกรรมชั่วอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะมีเหตุให้เกิดผลเป็นความไม่สบายตัวเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ค่ะ ทีนี้นี่คือเกลือโอเคนะทีนี้คุณเอาไปละลายน้ำแล้วความเค็มเนี่ยคือผลของเกลือนั้น ใช่ค่ะ เป็นผลของเกลือนั้นทีนี้เค็มมากเค็มน้อยก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากเช่นเดียวกันว่าคุณทำกรรมไม่ดีคือทุกคนมันทำกรรมดีและทำกรรมไม่ดีมาทั้งทุกคนทั้งนั้น ใช่ ไหมทีนี้ในการทำเนี่ยมันจะได้รับผลมากหรือได้รับผลน้อยมันก็อยู่ที่ว่าเรามีความดีน้อยหรือมีความดีมากคือไม่ใช่ว่ามันจะแก้กันนะเหมือนมันเป็นปริมาณน้ำแล้วถ้าเรามีความดีคือปริมาณน้ำน้อยคือคนทำชั่วอย่างเดียวกันได้รับผลกรรมไม่เท่ากันก็จะบางคนจะบอกโอ้นี่ไม่ยุติธรรมเลยทำไมคนนี้คนจนเนี่ยขโมยของนิดเดียวติดคุกหัวโตอย่างนี้เป็นต้นเป็นไปได้โอ้ดูคนนั้นดิร่ำรวยมีเงินทองทำชั่วตั้งเยอะแยะทำไมไม่ถูกจับคือมันไม่แน่อันนี้มันเกิดขึ้นได้ในระบบของกรรมเพราะว่าการให้ผลมันให้ต่างวาระให้ต่างเวลาให้ต่างฐานะมันหลายอย่างโอเ ค ก็จึงเอายกตัวอย่างวัวมาประมาณนี้มาเพื่อที่จะวัดดูว่าน้ำเกลือความเค็มไม่เท่ากันแล้วเราจะบอกว่าไอ้นี่มันก็ไม่แฟร์คือถ้าเราจะหาความยุติธรรมเนี่ยในสังสารวัฏนี้คุณหาไม่เจออยู่แล้ว เพราะ มันยุติไม่ได้ไงเข้าใจไหมธรรมะที่จะให้ยุติได้อะมันไม่เท่ากันมันจะไม่เป็นจะมีที่ที่จะยุติแห่งธรรมะได้มันก็ต้องเป็นนิพพานเอานิพพานเนี่ยยุติธรรมที่สุดเห็นไหมคือมันไม่มีอะไรที่คุณจะมาเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ในสังสารวัฏถ้ายังมีการเปรียบเทียบกันเมื่อไหร่เนี่ยมันมีความเห็นไม่เท่ากันไม่ตรงกันทั้งนั้นอะนักกฎหมายเขาก็มีความเห็นอย่างหนึ่งนักสังคมศาสตร์เขาก็มีความเห็นแบบหนึ่งเข้าใจไหมส่วนทางด้านชีววิทยาด้านศาสตร์อะไรต่างๆเขาก็มีความเห็นแบบหนึ่งคือบางทีเนี่ยเรื่องกฎหมายกับเรื่องทางการแพทย์มันลงล็อกกันไม่ได้คุณปราบโควิดด้วยกฎหมายแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะคือมันไม่ได ้ ม ัน ก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องอาศัยความร่วมมือบางจุดก็ต้องอาศัยการบังคับคือมันต้องใช้ทั้งสองอย่างมันจะไม่ยุติได้เข้าใจไหมเพราะเราอยู่ในสังสารวัฏแล้วข้อที่สองนะนี่คือข้อที่หนึ่งที่ว่าถ้าเรื่องกรรมเก่านะบางทีความเค็มเกลือน้ำอันนี้คุณต้องเข้าใจข้อที่หนึ่ง ใช่ค่ะ ข้อที่สองถ้ามีคน ใครก็ตามมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าคุณทำอะไรไว้คุณก็ต้องได้รับสิ่งนั้นคุณทำอะไรไว้คุณก็ต้องได้รับสิ่งนั้นความเข้าใจเนี้ยผิดความเข้าใจเนี้ยผิดถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏเช่นอะไรเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราฉันไปตบยุงโอ้ยแต่เราจะไปตบยุงไปตบยุงใช่ปะงั้นคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาถูกให้เขาตบ ให้เขาตบเหมือนกัน ความเข้าใจเนี้ยผิด ผิด โอเคเนาะหรือว่าคุณไปขโมยของเขาชาติต่อไปคุณก็ต้องถูกเขาขโมยของความเข้าใจเนี้ยผิดความเข้าใจผิดแล้วความเข้าใจที่ถูกคืออะไรความเข้าใจที่ถูกคือคุณทำกรรมอะไรไว้คุณจะได้รับผลอย่างนั้นคุณทำกรรมอะไรไว้คุณจะได้รับผลอย่างนั้นผลนะคำว่าผลผลนี่คือวิบากผลนี่คือวิบากอย่างเช่นว่าคุณฆ่าสัตว์ไปเยอะๆตกยุงเป็นต้นผลที่จะได้รับก็คือสุขภาพมันจะไม่ดีมันจะอายุจะสั้นสุขภาพจะไม่แข็งแรง อ๋อเจ้าค่ะ แล้วก็อันนี้คืออย่างเบาๆถ้าแบบหนักๆก็ไปตกนรกอันนี้คือผลที่จะรับจากการทำอันนั้นซึ่งผลเนี่ยมันก็ต้องมาเกี่ยวข้องกันกับว่าคุณเอาเกลือไปละลายน้ำมันเค็มหรือมันจางกูอยู่ที่ว่าน้ำมันมากหรือมันน้อยคนที่มีบุญน้อยๆทำกรรมนิดเดียวเนี่ยคือบางคนเนี่ยอุ้ยทำชั่วไม่ขึ้นคำว่าทำชั่วไม่ขึ้นเนี่ยนะหมายความว่าทำอะไรผิดนิดเดียวเนี่ยถูกเขาจับได้สวยที่สุดเลยอย่างนี้ไปต้นนะแล้วก็ถูกเขาลงโทษอย่างหนักด้วยโอ้โหไม่ยุติธรรมคิดว่าอย่างนี้ก็มันก็ไม่ยุติธรรมแหละมันก็เป็นอย่างนี้คือในที่นี้พระอาจารย์ไม่ได้หมายว่าเราจะไม่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือว่าคือเราจะไม่ทำอันนั้นก็เรื่องของสังคมศาสตร์คุณก็ว่ากันไปใช่ป่ะเรื่องรัฐศาสตร์คุณก็ว่ากันไปแต่ว่าในที่นี้เราต้องทำความเข้าใจว่าโลกเราบางทีมันเป็นอย่างนี ้ แล้วอายุคนเราไม่เท่ากันถ้าเราจะบอกว่าคนสมัยนี้อายุประมาณ100ปีเข้าใจไหมเพราะว่าอาหารอากาศมันเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้คนไม่ได้อายุ100ปีนะคุณเข้าใจคนเนี่ยอายุ 80,000 ปีสมัยก่อนนู้นๆเนี่ยคนอายุ 80,000 ปีแล้วถ้าจะให้เราอยู่ในสมัยที่คนอายุ100ปีแล้วฉันจะมาอายุ 80,000 ปีมันไม่ใช่มันผิดสมัยมันคนอายุมันคนละเรื่องเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยตามสมัยของเขาสมัยนี้ราคาเนี่ยมันครอบคลุมหมดเข้าใจไหมเราดูง่ายๆอย่าง20ปีที่แล้วกับเดี๋ยวนี้คุณเดินใจว่าการด่ากันหน้าหนังสือพิมพ์หรือพูดด่ากันในโซเชียลหรืออะไรเงี้ยหรือคนที่นุ่งน้อยห่มน้อยอะไรที่มันจะกระตุ้นราคาคำพูดอะไรที่มันจะกระตุ้นโทสะเนี่ยเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยนะอันไหนมากกว่าคุณ ต่างก ัน ลิบลับเจ้าค่ะสมัยนี้เยอะมากแล้วก็รวดเร็วด้วยเจ้าค่ะด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยก็จะมีการทั้งเขาเรียกว่ามีผัสสะเบียดเบียนกันได้มากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของโซเชียลนะเจ้าค่ะเขียนนิดเดียวอ่ะแค่ขยับปากกาเขียนเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าค่ะคีย์มือบอร์ดอย่างเงี้ยนะคะ คีย์บอร์ดกรีนคีย์บอร์ด แค่พิมพ์แค่นั้นเองก็แหนตำหนิติดเตียนเข้าไปทั่วจริงเท็จยังไม่รู้อย่างนี้ก็มีนะเจ้าค่ะโดยที่ไม่ละอายต่อบาปก็มีเยอะมากนะเจ ้ าค่ะ ใช่คือทำโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องละอาย ใ ช่ไหมในขณะที่สมัยก่อนเนี่ยจะเขียนจดหมายด่าสักคนหนึ่งเนี่ยต้องคิดก่อนแล้วต้องเขียนใช่ไหมเขียนเสร็จแล้วจะส่งไหมกว่าที่จะส่งกว่าที่จะเขียนกว่าที่จะอะไรเนี่ยมันจะมีจุดที่ให้เรารู้สึกละอายในการที่จะทำ เจ้าค่ะ หรือว่าการกระทำอะไรที่เป็นการกระตุ้นราคาเช่นนุ่งน้อยห่มน้อยอย่างเงี้ยสมัยก่อนยังดีที่สุดเลยก็สายเดี่ยวอ่ะกับมินิสเกิร์ตโอเคไหมโอ้เดี๋ยวนี้มันไปไกลกว่าสายเดี่ยวแนวขวางอย่างเงี้ยไม่ใช่สายเดี่ยวแนวตั้งมันไปคนละเรื่องแล้วสมัยนี้นี ่ มีอะไรที่จะมากระตุ้นราคาโทสะโมหะเนี่ยได้มากขึ้นเพราะกระแสของกิเลสมันมาตรงนี้หมายความว่าช่องที่เราจะหลุดรอดออกไปได้เนี่ยมันก็จะเล็กลงเห็นไหมช่องคือทางที่พระพุทธเจ้ากรุยทางเปิดเอาไว้ให้ เห็ นไหมนะคือแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นแต่ละสมัยใช่ไหมท่านก็จะมากรุยทางเปิดไว้ให้เหมือนทางเก่าอ่ะมันถูกปกปิดแล้วคนไม่เจอท่านไปเจอทางนี้ท่านเปิดออก นี่ไปทางนี ้ ทีนี้ไอ้ไปทางนี้เนี่ยกิเลสมันอยู่รอบๆมันก็จะพยายามก็จะมากลบทางก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงอุปสรรคอะไรต่างๆมันก็จะมากขึ้นที่ว่าจะให้ฉันมาปฏิบัติธรรมอ้าวก็กลายเป็นพวกที่มีความคิดว่าปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ถูกก็มีอย่างเงี้ยนะที่จะให้เกิดศรัทธาพวกที่มีศรัทธาเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบอื่นก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราไม่ได้เห็นธรรมก็มีมากขึ้นมากขึ้น เจ้าค่ะ กระแสมันมาเงี้ยช่องก็เล็กลงเล็กลง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงเอ้าเรามีโอกาสอยู่เราต้องรีบเราต้องรีบเราพลาดโอกาสมาตั้งแต่ตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ไปเกิดสมัยนั้นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอาจจะไปอยู่ในนรกก็ได้ตอนนี้คำสอนยังมีอยู่เรามาเกิดแล้วเนี่ยแล้วโอ้โหแบบยังมีทุกขเวทนามากอีกอุปสรรคมากเข้าใจไหมบางทีบางคนก็มามืดอ่ะมามืดเนี่ยหมายความว่าเหมือนทองก็น้อยรูปก็ไม่งามโรคภัยแค่เจ็บก็มากอีกมันเป็นอย่างนี้คือนี่คือมามืดแต่ว่าคุณเลือกที่จะไปสว่างได้เห็นไหมคือมามืดไม่จำเป็นว่าต้องไปมืดแต่ไปสว่างได้ ก็ ถามว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยที่ว่าเป็นฝีทั้งตัวนะจนเท่ากับลูกมะตูมลูกมะตูมอินเดียมันใหญ่ประมาณสองกำมือนะคุณ ใจ แล้วแตกโพออกมาเนี่ยจนเนื้อถึงกระดูกเนี้ยเขายังบรรลุธรรมได้ท่านผู้นี ้ ท่านผู้นี้ยังบรรลุธรรมได้ก่อนตายเพราะฉะนั้นพอเรามีทุกขเวทนาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำมีสองอย่างอยู่ในใจหนึ่งคือไม่ใช่ว่าให้เราโหยหาสุขเวทนาถ้าคุณคิดถึงสุขเวทนาที่คุณไม่ได้ความคิดนั้นเนี่ยเป็นการเบียดเบียนตัวเองเป็นลักษณะของราคะเป็นลักษณะของราคะอยากได้แต่มันไม่ได้อยากได้แต่มันไม่ได้ มันก็ยิ่งเป็นทุกข์นะเจ้าค่ะ เข้าใจไหมมันจะเป็นทุกข์ เจ้าค่ะ อย่างน้อยๆต้องเป็นเนี่ยคือเปรตนี่คืออะไรเขาจะมีคำพูดว่าปากเท่ารูเข็มใช่ไหมแล้วก็มีข้าวอยู ่คือ หิวแต่ไม่ได้กิน กินไม ่ ได ้มีอาหารอยู่ก็กินได้ทีละเม็ดเดี๋ยวจะหิวโหยอยู่ตลอดเวลาต่อให้ได้ก็ไม่ได้กินดีอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ สันนรกไม่ต้องพูดถึงหิวตลอดกาลไม่ได้กินด้วยข้าวมีน้ำจากนั้นในที่ขังไว้อยู่ในรอยเท้าซึ่งน้ำนี่ก็เป็นน้ำด่างๆไม่ได้เป็นน้ำดีๆอร่อยๆก็จะไปในเทือกนั้นถ้าเราตั้งจิตแบบนี้เพราะเราอย่าไปโหยหาว่าฉันต้องหายคือมันไม่แน่หายก็ถ้ามีเหตุปัจจัยแห่งการหายมันก็หายได้ถ้ามีเหตุปัจจัยแห่งการหายมันไม่มีมันก็เป็นต่ออันละ อ ย่าไปโหยหาความสุขนั้นแต่ที่เราต้องทำก็คือให้เข้าใจเขาจะมาให้เข้าใจความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นบัดเนี้ยโดยที่ว่าไม่ใช่ว่ามันเกิดแต่กรรมเก่าเท่านั้นบางทีมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยอย่างอื่นการทำความเข้าใจผ่านทางนี้คือคุณต้องตั้งอยู่ในองค์แห่งมรรคที่มี8อย่างเข้าใจไหมทางที่มีองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างจิตใจคุณเนี่ยต้องมีสัมมาสังกัปปะนะอย่าคิดไปในทางกามความสุขทางกายไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่าคิดไปว่าเออนี่เป็นเรื่องกรรมเก่านั่นก็จะเป็นโมหะเป็นวิหิงสาเป็นความคิดในทางเบียดเบียนตัวเองแล้วก็อย่าคิดไปในทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิว่าอันนี้ต้องเกิดจากกรรมเก่าเท่านั้นหรือว่ามิจฉาทิฏฐิว่าอันนี้จะต้องเกิดจากกรรมเก่าเท่านั้นหรือว่าเป็นจากคนอื่นทำหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราคิดมิจฉาทิฏฐิเราก็จะไม่ถูกแต่เราก็เข้าใจเรื่องว่าสุขทุกข์มีเพราะมีเหตุมีปัจจัยมีผัสสะกรรมเก่าบางทีเราก็ทำบางทีก็เป็นเรื่องอื่นเราก็เข้าใจทำความเข้าใจผ่านทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่าง อริยมรรคมีองค์8 ถูกต้องถูกต้องทีนี้พอเราทำตามอริยมรรคมีองค์8แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านั่นคุณเหมือนเดินไปตามทางละเดินไปตามทางสู่นิพพานได้ตามทางสุนิพานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป่วยอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ได้นะเห็นไหมยิ่งคนป่วยเนี่ยยิ่งปฏิบัติธรรมได้ดีเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วคุณจะดื่มเหล้าอ่ะคุณก็ไม่ทำอยู่แล้วแล้วจะรักทรัพย์ใครมันก็ยากในการที่จะทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแล้วก็ ก็อย่าพูดโกหกแล้วก็อย่าประพฤติผิดในกามก็ได้ละศีลห้าคนที่ป่วยเนี่ยแล้วมีปัญญานะพระพุทธเจ้าบอกคนที่ป่วยและมีปัญญาเนี่ยควรจะเห็นสี่ข้อนี ้ คือถ้าป่วยแล้วไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะไม่เห็นสี่ข้อนี้ป่วยแล้วมีปัญญาต้องเห็นสี่ข้อคืออะไรหนึ่งศีลศีลเรามีไหมอ้าวก็คุณป่วยคุณก็มีศีลป่ะเข้าใจไหม ใช่ค่ะ ศีลคุณมีแน่นอนคุณระลึกถึงศีลข้อนี้เป็นศีลานุสติโอเคนะถามว่าในขณะที่คุณป่วยเนี่ยคุณมีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้ไหมเข้าใจไหมถ้าคุณมีความมั่นใจอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์พระธรรมพระพุทธแล้วก็ศีลสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าโสตาปัตติยังคสีคือองค์แห่งผู้ที่ถึงกระแสสี่อย่างเราลึกไปในสี่อย่างนี้วนไปเนี่ยไอความคิดในทางลบความคิดที่ว่าโอ้ยน้อยเนื้อต่ำใจกรรมเก่านั่นนี่เนี่ยมันจะถูกกำจัดไปได้เพราะอะไรเพราะสี่อย่างนี้คุณตนใจมันเป็นในอนุสติสิบอย่างเข้าใจไหมอนุสติสิบอย่างมีสี่อย่างนี้อยู่ในนั้นแล้วเลยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติแล้วเราไม่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าจากานุสติเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ให้ทานอะไรนึกไม่ออกว่าจะเคยให้ทานสละอะไรบ้างก็ไม่ต้องถ้ามีก็เอาด้วยก็ห้าอย่างละยังมีเครื่องมือที่ให้เราระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอันดีงาม ใช่ค่ะ ไม่ให้จิตเราเนี่ยไปอยู่ในเวทนาเข้าใจมั้ยที่สุขหรือทุกข์สุขเนี่ยไม่ต่างอะไรกับทุกข์นะคุณใจคือบางคนก็จะแบบว่าชีวิตฉันนี่มีความสุขมากเลยได้อย่างนั้นได้อย่างนี้พอมีความสุขมากก็เพลินไม่ต่างอะไรกับมีทุกข์มากเลยแล้วก็โอ้อยากได้สุขคือมันคิดไปในทางเดียวกันอยู่ที่ว่าคุณมาโดนเขิบไหนอะไรนี่เขิบซ้ายหรือเขิบขวาเขิบสุขหรือเขิบทุกข์มันก็ออกนอกมรรคอยู่ดีเข้าใจเนา ะ ฉะนั้นเรารต้องรักษาจิตเราให้อยู่ในมรรคไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ด้านทุกข์คุณจะค่อยมาเห็นธรรมอ๋อก็ได้ไม่มีปัญหาด้านสุขคุณอย่าลืมก็แล้วกันคุณก็เห็นธรรมด้วย ใช่ค่ะ พอเราล็อกในที่นี้หมายถึงจำกัดในที่นี้หมายถึงตั้งสติเอาไว้คือไม่ใช่ล็อกไม่ใช่จำกัดแต่มาตั้งสติเอาไว้เพราะถ้าเราเข้าใจว่าโอ๊ยเนี่ยฉันถูกล็อกอยู่นี้เอาคุณก็คิดผิดเพราะว่าถ้าไปทางอื่นมันคือวนทำให้เราเหมือนกับว่าแบบคิดว่าเราจะไปออกได้แต่มันเดี๋ยวมันวนกลับมาที่เก่าม ันตัน ใช่มันจะตันใช่แต่เราเนี่ยให้ตั้งอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราไปตามทางนี้มรรคแปดนี่ในขณะที่เรามีทุกขเวทนาอยู่นี่แหละแล้วก็มีโสตาปัตติยังคสีนี่แหละคนฉลาดนะแล้วป่วยเนี่ยคุณตั้งไว้ในโสตาปัตติยังคสีผลที่จะเกิดขึ้นคุณจะใจก็คือว่าพอเราเวทนามากขึ้นไปแล้วเราเห็นด้วยโสตาปัตติยังคสีด้วยศรัทธาที่เราตั้งมั่นด้วยมรรคแปดที่เราเจริญปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นทุกข์ได้ทันทีเป็นในทุกเวทนาที่เรามีคือนี่โอกาสมาจริงๆแล้วว่าเราจะเห็นทุกข์ได้ทันทีในทุกเวทนาที่เรามีว่าอ้าวมีทุกข์แล้วเนี่ยเห็นทุกข์เห็นอะไรคุณเดินใจ เห็นธรรม เห็นทุกข์ก็จะเห็นธรรมไงเข้าใจไหมทีนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เห็นทุกข์จะเห็นธรรมได้แต่คนที่เห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมได้ก็ต่อเมื่อคุณมีโสตาปัตติยังคสีคุณต้องมีศรัทธา ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ ์ใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมีทุกข์คือหมายถึงว่าทุกข์เนี่ยมีศรัทธาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยคุณจะมีศรัทธาได้คุณก็เห็นทุกข์ทุกข์ประกอบกับศรัทธาปึ้งมั่วคุณจะเห็นธรรมะได้ เจ้าค ่ะโอกาสอยู่เฉพาะหน้าเพราะเราเข้าใจให้ถูกพอเราเข้าใจให้ถูกเสร็จปุ๊บด้วยโสตาปัตติยังคสีด้วยศรัทธาที่เรามีเต็มที่ปุ๊บภาษาอะไรต่างๆที่เรามีเนี่ยระบมตรงนี้จะเป็นกระบวนการบ่มอินทรีย์ซึ่งมันจะบ่มได้เร็วมากเหมือนคุณซื้อแก๊สมาบ่มเลยเพราะอะไรเพราะทุกเวทนาอยู่ต่อหน้าเราแล้วบ่มได้รวดเร็วเลยตรงนั้นบ่มอินทรีย์พอแก่กล้าปุ๊บเนี่ยจะเกิดการบรรลุธรรมได้อันนี้เป็นหลักธรรมที่สำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของท่านผู้ถามมาก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปให้ท่านผู้ที่ป่วยอยู่ได้ฟังแล้วเราฟังธรรมะไปเรื่อยเราก็มีศีลนี่นะเรารู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สี่อย่างนี้ประกอบกันเราปัญญาเกิด ทุกขเวทนานั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้เราบรรลุธรรมะได้นั่นเองจะ ป่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบที่ให้กับท่านผู้ถามท่านแรกนะเจ้าค่ะคำถามต่อไปเจ้าค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางธรรมะเราโดยตรงที่ถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าปัญจุปาทานขันธ์คืออะไรเจ้าค่ะเหมือนหรือแตกต่างจากอุปทานอย่างไรแล้วก็เป็นตัวเดียวหรืออันเดียวกับที่เราเรียกว่าอุปทานขันธ์ห้าใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้คือยกบาลีมาทั้งแท่งเลยนะคือปัญจุปาทานขันธ์ใช่ไหมก็เราต้องขอแปลให้เป็นภาษาไทยนิดหนึ่งขันธ์อันนี้คือขันธะหมายถึงกองก็ขันธ์นี่ไม่ใช่หมายถึงขันธ์พลาสติกอาบน้ำเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้จักนะเพราะรู้จักแต่ฝักบัวจะไม่รู้จักขันธ์ขันธ์ตามห้องน้ำสาธารณะบางทีก็หายด้วยก็เลยจะไม่รู้จักขันธ์รู้จักแต่ที่ฉีดแล้วก็รู้จักแต่ฝักบัวไม่ใช่มันมีอยู่ขันเนี่ยขันทองขันเงินขันพลาสติกมีหมดนั่นไม่ใช่เรากำลังพูดถึงขันทะที่หมายถึงกอง นะจะค่ะ หมายถึงกองหมายถึงกลุ่มก้อนเช่นเราบอกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมเป็นกลุ่มก้อนหรือฝูงหรือก้อนก็ได้เช่นฝูงหมาป่าฝูงนกใช้คำว่าขันนี้ได้เลยของอะไรที่กองๆอยู่ด้วยกันเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้ากองอยู่กองนั้นอันนี้คุณใช้ขันได้เลยหรือว่าอันนี้เป็นกองไม้คุณใช้ขันได้เลย ใช่ค่ะ คำนี้เลยนะโอเคทีนี้ขันนี่ก็คือกองละแล้วก็ปัญจุหมายถึง5คือมีกองอยู่5กองมีกองอยู่5กองไอ้ได้กอง5กองนี่มันอะไรเข้าใจไหมก็คือถึงใช้คำสั้นๆมาขัน5ขัน5คือกอง5อย่างกอง5อย่างนี้มีอะไรก็จะใช้คำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้คือขันห้าที่เรามักจะได้ยินกันคำว่าขันห้าขันห้าคือก้อนนี ้เจ้าค่ะ ถ้าเราเรียกเขาเต็มยศเราก็จะเราอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้านี่ภาษาบาลีนะแล้วถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจความหมายเราก็จะต้องพูดถึงว่ากองคือขันใช่ไหมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคืออุปาทานเนี่ยห้าอย่างกองคือขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ5อย่างได้แก่อะไรรูปกองรูปกองรูปนี้มันมีอะไรธาตุสีดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความร้อนความหนาวเปลี่ยนอุณหภูมิจากน้ำแข็งก็กลายเป็นน้ำธรรมดาได้อย่างนี้นะไอ้พวกนี้กองรวมกันจับหมวดหมู่กองรวมกันเรียกว่ากองรูปกองรูปเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ก็จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์คือรูปโอเค จ้ะค่ะ ส่วนกองความรู้สึกเอาความรู้สึกสุขบ้างความรู้สึกทุกข์บ้างความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์บ้างที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในภายนอกหยาบละเอียดเอามากองกันรวมหนึ่งกองหนึ่งเราเรียกว่ากองเวทนาโอเคนะกองเวทนาซึ่งไอ้กองเวทนาเนี่ยมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้เหมือนกันเราก็จึงเรียกมันว่าอุปาทานขันคือเวทนาโอเคนะตะกี้คืออุปาทานขันคือรูปใช่ไหมต่อมาคืออุปาทานขันคือเวทนาคือความรู้สึกนั่นเองสุขบ้างทุกบ้างอย่างที่ว่าต่อมาอีกก็คือกองที่เป็นความหมายรู้ก็เรียกว่าสัญญาหมายรู้อะไรได้บ้างอ่ะหมายรู้ว่านี่เรียกว่าสีแดงอันนี้เรียกว่าสีเหลืองนั่นเรียกว่าสีตุ่นๆนั่นเรียกว่าสีขาวไอ้ความหมายรู้ชื่อของเขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียก white ถ้าเป็นภาษาจีนก็เรียก red อย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ว่าคุณจะเรียกภาษาอะไรก็ต่างกันไปใช่ไหมนั่นแหละคือสัญญาคือสัญญาเอามากองรวมกันรสชาติอาหารนี้เราเรียกว่าเปรี้ยวเค็มความรู้สึกนี้เราเรียกว่ารักความรู้สึกนี้เรียกว่าเกลียดอย่างนี้เป็นต้นชื่อของมันเนี่ยคือสัญญา เอาความหมายรู้ ความหมายรู้เอากองรวมกันตรงนี้รู้ว่ากองสัญญาเอาทีนี้กองไอ้กองสัญญาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้เขาก็จึงเรียกว่ากองสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเข้าใจไหมสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญาเป็นกองที่สามทำไมคือสังขารสังขารนี่หมายถึงการปรุงแต่งคือสังขารเนี่ยจะมีหลายนัยยะเช่น การปรุงแต่งทางกายวาจาใจสังขารสามอย่างก็ได้การปรุงแต่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้นี่ก็6อย่างหรือว่าการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปเช่นเราปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปด้วยความเป็นรูปนี่ก็เรียกว่าสังขารเช่นคุณเอาพลาสติกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๋มแปลงปุ๊บเป็นปากกาอย่างนี้เป็นต้นคุณเอาเหล็กมาคุกกาคุกกาออกมาเป็นรถยนต์เป็นต้นการปรุงแต่งเหล็กคือรูปแต่ว่าเหล็กนี่เป็นรูปอย่างหนึ่งให้สำเร็จรูปด้วยความเป็นรถยนต์การปรุงแต่งนั้นแหละเรียกว่าสังขาร โอ เคการปรุงแต่งนั่นแหละสังขารเนี่ยดีไซน์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใกล้หยาบละเอียดทั้งหมดนี่เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้เขาก็จึงเรียกว่าขันธ์คือกองเนี่ยอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารแต่มาอีกข้อที่ห้าก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือความรับรู้หรือว่าความรู้แจ้งหมายความว่ารู้แจ้งหรือรับรู้เช่นเรารับรู้เสียงได้เรารับรู้กลิ่นได้เรารับรู้รสได้ว่ารสมันเป็นอย่างนี้รสเค็มรสเปรี้ยวแต่ชื่อเค็มชื่อเปรี้ยวเนี่ยไปอยู่ในสัญญานะแต่การที่เรารับรู้ได้นั่นคือสัญญาคือความหมายรู้แต่ความที่เรารับรู้ได้นั่นน่ะคือวิญญาณเรื่องขั้นตอนมันก็จะเป็นอย่างนี้ว่ามีลิ้นก่อนแล้วก็มีรสรวมกันปึ้งจะเกิดวิญญาณใช่ไหมสามอย่างรวมกันเกิดภาษาแล้วก็จะเกิดสัญญาตามมาสัญญาคือความหมายรู้สัญญาเป็นสามอย่างเป็นภาษาปุ๊บเราก็จะรู้อ๋อนี่มันเปรี้ยวคุณก็จึงตั้งชื่อมันเปรี้ยวไอ้ชื่อเปรี้ยวเค็มเนี่ยมาทีหลังจากการรับรู้คือวิญญาณประมาณนี้นะประมาณนี ้ คืออธิบายชื่อมันก่อนไอ้วิญญาณเนี่ยทำไมนะมันก็เป็นที่ตั้งความยึดถือได้เขาก็จึงเรียกว่าไอ้กองวิญญาณเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูก็เรียกว่าจักษุวิญญาณจนถึงวิญญาณทางใจคือมโนวิญญาณต่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แล้วเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้เขาจึงเรียกว่ากองแห่งวิญญาณอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ5อย่างคือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ค่ะ คำถามว่าท่านผู้ถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วอุปทานขันธ์5มันเป็นอันเดียวกับอุปทานไหมเข้าใจไหมขันห้ากับอุปทานเนี่ยเป็นอันเดียวกันไหมนี่คือคำถาม เจ้าค ่ ะ อันนี้มีคนถามมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้าท่านตอบไปแล้วว่าเป็นคนละอย่างกัน เป็นคนละอย่างกันนะเจ้าค่ะ อุปทานก็อันหนึ่งขันห้าก็อย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ โอเคอุปทานก็อย่างหนึ่งขันห้าก็อย่างหนึ่งอุปทานคืออะไรนะความยึดถือขันห้าคืออะไรนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่านะอุปทานเนี่ยมันจะไม่ไปเกิดที่ไหนนอกจากในขันธ์5เท่านั้นเข้าใจไหมอุปทานจะไม่ไปเกิดในที่ไหนนอกจากในขันธ์5เท่านั้นแล้วมันมีที่ไหนอีกที่มันไม่ใช่ขันธ์5มันก็ไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากขันธ์5มันก็คือขันธ์5นั่นแหละคือทุกอย่างในโลกคุณเดินใจมันเป็นขันธ์5หมดทุกอย่างในโลกเว้นตาเลยมันเป็นรูปไหมก็เป็นนามคือไอ้ขันธ์5มันก็ไม่รูปกับนามไงนามรูปมันก็อยู่ในเนี้ยเพราะนั้นทุกอย่างที่เราชี้มือไปเนี่ยความคิดนึกก็เป็นสัญญาสังขารเรื่องอนาคตก็เป็นสังขารสัญญาคนนั้นก็เป็นรูปคือมันเป็นขันธ์ห้าหมดก็จะหมายมันเป็นขันธ์ห้าหมดมันจึงเป็นที่ตั้งความยึดถือได้หมดสังขารหมายถึงว่าไอ้ความยึดถือเนี่ยมันก็จึงคลืบคลายไม่ได้หมดแน่นอนเลยนี่มันไปได้หมดเพราะฉะนั้นที่ถามว่าขันห้ากับอุปทานเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างคือตอบว่าคนละอย่างแต่เวลามันจะเกิดมันไม่เกิดที่อื่นหรอกไอ้อุปทานมันต้องเกิดในขันห้าเพราะเนี่ยถ้าเราเจอขันห้าตรงไหนมันก็มีอุปทานนั่นแหละอยู่ตรงนั้นได้ทันทีเราก็จะเจอมันด้วยกันทีนี้ตรงนี้แหละที่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่ท่านให้เห็นความแตกต่างเพราะว่าทุกอย่างเคสเมื่อคำถามแรกใช่ไหมคุณดวงใจที่ตามเรื่องโรคไปก็เจ็บนี ่ เราบอกว่าโอ้เนี่ยทุกมากเลยทุกมาแล้วทำไงงั้นทำลายขันห้านี้ซะทำลายขันห้านี้ซะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องทุกข์นั่นคิดผิดไงเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเอองั้นใช้จะก็ฆ่าตัวตายไม่ได้จะได้จบเข้าใจไหมเอาแต่พอคุณทำลายขันห้าคุณไม่ได้ทำลายอุปทานด้วยอุปทานมันยังอยู่ รูปอุปทานที่มีอยู่เพราะเหตุปัจจัยมันคือตัณหามันยังอยู่ด้วยเหตุปัจจัยคือตัณหายังอยู่อุปทานยังมีเนี่ยขันห้าไม่ตายหรอกคุณทำลายอันหนึ่งอันหนึ่งก็โผล่มาคุณทำลายอันหนึ่งอันหนึ่งก็โผล่มาไม่มีหมดเพราะขันห้ามันเยอะแยะไปหมดมันทุกอย่างเราที่เราโตมาบัดนี้ได้เพราะอะไรเพราะคุณกินข้าวตัวเราเมื่อ10ปีที่แล้วกับตัวเราตรงนี้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันมันเปลี่ยนแปลงมาอยู่แล้วเอ้าแต่งั้นถ้าเราจะบอกว่าขันห้าเดิมมันไม่เดิมหรอกคุณใจเพราะว่าไอ้อวัยวะของเราเนี่ยเซลล์เรามันตายอยู่ทุกวันตายแล้วก็เกิดมันก็ก็ปี้ตัวเองนะในทางชีววิทยาเนี่ยตัวเราเนี่ยโดยเทคนิคแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเองเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นคนละคนกันเลย completely different คนละตัวกันเลยตั้งแต่เส้นผมทุกเส้นนี่มันรั่วไปหมดแล้วเส้นใหม่มันขึ้นมาแล้วคือหมายถึงว่าก็เส้นเดิมนั่นแหละแต่มันยาวออกยาวออกเส้นเก่าก็หลุดไปบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นคนละตัวกันอยู่แล้วเอาถ้างั้นไอ้ขันห้าถ้ามันจะไอ้อุปทานนี่ถ้ามันจะมาติดกับขันนั้นเท่านั้นหรือสิ่งนั้นเท่านั้นเนี่ยก็มันไปแล้วมันก็ยึดยังอยู่ได้เข้าใจไหมแล้วมันก็คืบคลานได้คืบคลานได้เปลี่ยนมือได้แล้วเราสังเกตดูอีกใช่ไหมคุณทำงานใช่ไหมแล้วคุณก็ได้เงินมาได้เงินมาเท่าไหร่เอาสัก 3-4 หมื่นนะได้เงินมาเสร็จแล้วทำไงคุณก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือคุณไปซื้อโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บไปซื้อกับเพื่อนนี่แหละไปซื้อด้วยกัน2คนจ่ายเงินสดเลยจ่ายเงินสดเลยให้โบนัสตัวเองปีนี้ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เงินคุณนะคุณทำงานนะ ใช่ ไหมคุณทำงานได้เงินเสร็จปุ๊บเงินเนี่ยฉันก็ให้เข้าไปแต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่คุณจะไปซื้อเกิดถูกเงินถูกขโมยโอ้ยเสียใจเพราะเราคิดว่าเงินเราโอเคไหม ท ีนี้พอคุณยื่นเงินให้เขาไปปุ๊บใช่ไหมแล้วคุณรับโทรศัพท์มือถือมาปุ๊บรับมาแล้วเสร็จใช่ป่ะเกิดไม่รู้เจ้าของเงินไปทำยังไงเงินมันหล่นไปในส้วมหายหรือถูกเผาหรือถูกโจรขโมยไปปุ๊บเงินที่เราเพิ่งยื่นให้เขาไปเมื่อกี้เราไม่ยึดถือในเงินแล้วก็โอเคป่ะเพราะเราไม่ได้เจ็บช้ำน้ำใจแล้วโอ้เสียใจด้วยนะท่านเจ้าของร้านแต่ว่าโทรศัพท์มันอยู่ในมือเราแล้วไง เจ้าค่ะเราเปลี่ยนที่ยึดแล้วใช่ไหมเจ้าคะเราเปลี่ยนเครื่องยึดใหม ่เราเปลี่ยนที่ยึดแล้วทันทีโอเคไหมเปลี่ยนที่ยึดจากเงินนั้นมาเป็นโทรศัพท์เครื่องนี้แทน ท ันทีเลยนะแป๊บเดียวแล้วถ้าสมมติตอนก่อนที่เราจะซื้อเงินเราหายเนี่ยโอ้เราทุกข์ใจมากแต่พอเราซื้อปุ๊บแล้วเจ้าของร้านทำเงินที่เราเพิ่งให้ไปนั่นน่ะเลขบัตรเดียวกันเลยเนี่ยหายเนี่ยเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร ่ เพราะอะไรเพราะความยึดถือมันไม่ได้คืบคลานตามไปนั้นมันย้ายถิ่นมาอยู่ที่โทรศัพท์มือถือ ใช่ค่ะ แล้วก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้พอคุณเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมามันเกิดหล่นออกจากกล่องแบบเซอร์ซ่าไงหล่นปุ๊บแตกไอ้เพื่อนเราไปซื้อด้วยกันมันไม่หล่นโอ้โหโทรศัพท์มือถือสีเดียวกันเมมโมรี่เท่ากันซีเรียลนัมเบอร์ต่างกันอันเดียวโอเคป่ะแต่ไอ้เครื่องนี้มันทุกข์มากมันทำให้เราแบบโอ้โหฉันอุตส่าห์เก็บเงินซื้อมาทำงานแต่ก็บ่นต่างๆนั่นนี่แตกแล้วทำไงอ่ะแต่ของเพื่อนไม่แตกเราไม่ทุกข์หมายถึงว่าเราทุกข์ใช่ไหมแต่เพื่อนไม่ทุกข์สมมติสลับสถานะกันไปซื้อด้วยกันเกิดของเพื่อนหล่นแตกแล้วของเราไม่หล่นหรือแบบเปิดออกมาปุ๊บอุ้ยมันจะหล่นปุ๊บจับได้ทันอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเกือบแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เท่าเพื่อนของเพื่อนนี่จะว่าจะทุกข์มากเลยทำไมฉันทำหล่นแตกเราไม่ค่อยถูกทั้งที่ว่าก็เหมือนกันอะสีเดียวกันแต่ความยึดถือมันอยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนั้นเห็นไหม อยู่ในอันนี้ที่เราคิดว่าเป็นของเรา เท่านี้ ของเราอันนี้ ใช่อะทีนี้พอผ่านไปสัก2ปีหรือปีเดียวก็ตามรุ่นใหม่ออกมาทีนี ้ รุ่นใหม่ออกมาทั้งโหสีใหม่ด้วยทั้งฟีเจอร์ใหม่ด้วย ฟังก์ชันใหม ่ไอ้ที่แบบว่าโหหวงมากเลยภาษาอีสานก็เลยแพงมากใครจะบําบายมาจับนี่ไม่ได้อย่างงี้นะไอ้ความยึดถือนั้นพอผ่านไปปีหนึ่งเป็นไงคือห้างแล้วคือแบบไม่ได้จะสนใจแยแสใช้ทิ้งๆกว้างๆ บ้างเช็ดไม่ยังไม่เช็ดบ้างมันก็ไปอยากเครื่องใหม่อีกอย่างเงี้ยนี่คือความยึดถือคือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนั้นคือถ้าเราพยายามจะไปทำลายโทรศัพท์มือถือทำลายเงินนั่นแก้ผิดจุดเราจะไปทำลายตัวเราเพื่อที่ว่าจะให้ตัวเราเนี่ยมันพ้นจากความทุกข์สักทีคุณแก้ผิดจุดเราต้องมาแก้ที่ความยึดถือเข้าใจไหมคือเหมือนกาวมันติดอยู ่ กับจิตเราจิตเราเนี่ย ติดอยู่กับทุกข์นี่ด้วยกาวข้อนี้คืออุปาทานคือความยึดถือมันติดกันเราไม่ได้ไปทำลายไอ้ขันธ์ห้านั้นรูปนั้นหรือความรู้สึกนั้นเราไม่ได้ไปทำลายจิตนั้นแต่เราทำลายไอ้กาวที่มันเชื่อมกันตรงนี ้ แต่เราจะแทะเข้าไปตรงกาวเนี่ยคุณต้องมีใช้เครื่องแทะเข้าไปที่ต้องคมๆนั่นคือปัญญาแล้วเวลาแทะเข้าไปคมๆมันก็ต้องมีแรงส่งเข้าไปด้วยนั่นต้องเป็นสมาธิแล้วเวลาแทะเข้าไปคมด้วยแรงด้วยมันก็ต้องแม่นอีกนั่นคือสติ ถู กไหม ใช่ค่ะ สติสมาธิปัญญามันก็จะต้องมาด้วยกันทำงานด้วยกัน ใช่ค่ะ ถ้ามีแต่มีดคมๆแต่มันไม่ส่งแรงเข้าไปมันก็ไม่ได้ ไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จหรือมีแรงที่จะฟันลงไปอยู่แต่มีดทื่อมากเลยมันไม่เจ็บใครก็เจ็บคนหนึ่ง ปัญญา ใช่ค่ะหรือฟันไม่ตรงจุดเกิดเป็นอะไรที่ตะตุ่มแล้วไปใส่ยาที่เขามันจะไม่หาย ใช่ค่ะ เช่นเดียวกันว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยทุกอย่างมันต้องอยู่ในนี้หมดต้องตามมรรคแปดขันห้าเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยแหละนะแต่ความยึดถือเนี่ยจะไม่เกิดในสิ่งอื่นนอกจากในขันห้าเพราะฉะนั้นเราจะให้ความยึดถือมันดับไปได้เนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างคือมรรคแปด เจ้าค่ะ พอคุณปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างคือมรรคแปดปัญญาคุณจะมีแน่นอนเพราะในนั้นมีสมาธิ ใช่ค่ะ สมาธิคุณจะมีแน่นอนเพราะนั้นมีสมาธิโอเคป่ะ ใช่ค่ะ คือมีดคุณก็จะคมแล้วก็แรงที่ฟันลงไปคุณก็จะมีแล้วในนั้นเนี่ยองค์ประกอบแปดอย่างนี้ก็มีสมาสติด้วยคุณก็จะฟันลงไปได้แม่นตรงจุด ใช่ค่ะ โอเคนะแล้วคนที่จะฟันลงไปใช้อุปกรณ์เนี้ยคุณก็ต้องมีพื้นฐานยืนให้มันคงนั่นก็คือศีลทางกายทางวาจาก็สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจาเป็นฐานที่ให้เขายืนความเพียรที่คุณจะฟันลงไปนั้นก็เป็นสัมมาวายามะในข้อนี้มรรคแปดก็จะอยู่กับเราในการที่จะแก้ปัญหาตัดความยึดถือที่มันเชื่อมกันระหว่างจิตกับขันธ์ห้าใช่ไหมพอคุณตัดตรงนี้ได้ปุ๊บนี่คือคุณละตัณหาละอุปาทานด้วยปัญญาของเราพอเราละตัณหาละอุปาทานด้วยปัญญาของเราปัญญาจริงเนี่ยถ้าเราวิ่งจริงเนี่ยเราจะไม่พูดว่าปัญญาของเราใช่ไหม ใช่ เพราะว่าความเป็นของเรามันจะไม่มีถ้าคุณมีปัญญาจริงโอเ ค แต่ในที่นี้หมายถึงว่าพอคุณมีปัญญาปุ๊บคุณก็จะเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราโอเคคุณจะตัดอะไรก็ได้ก็ต้องด้วยปัญญาปัญญาอยู่ไหนก็อยู่ในองค์ประกอบประเสริฐแปดอย่างนี้ไง ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลามันปนกันเนี่ยมันปนกันอยู่ในนี้หมดมันปนกันอยู่ในนี้หมด ใช่ค่ะ คือหมายความว่าร่างกายของเราเป็นโรคใช่ไหมคุณเป็นโรคสักอย่างหนึ่งเนี่ยเชื้อโรคก็อยู่ในนี้โอเคนะเช่นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียก็ตามอยู่ในนี้ไอเชื้อที่มันไปทำลายอวัยวะนั้นมันก็อยู่ในนี้อวัยวะนั้นก็อยู่ในนี้เชื้อที่ไปทำลายอวัยวะก็อยู่ในนี้คุณใส่ยาลงไปคุณก็ใส่ไปในนี้อ่ะในกายของเราในจิตของเราในขันห้านี่แหละ เจ้าค่ะ เพราะในขันห้าเนี่ยมันก็จึงมารุมมาตุ้มทุกอย่างทั้งตัณหาพวกเหตุเกิดทุกข์คืออุปาทานพวกนี้ก็อยู่ในขันห้าเวลาคุณจะปฏิบัติมรรคแปดคุณก็ต้องปฏิบัติในขันห้านี่แหละในทุกข์นี่แหละ เจ้าค่ะ เห็นทุกข์คุณจะเห็นจึงจะเห็นธรรมได้ในกรณี เจ้าค่ะ ประเด็นก็คือนี่คือจึงว่าเราปฏิบัติไปอยู่ในขันห้าก็เหมือนว่าเราตัวเราปฏิบัติธรรมะนั่นแหละแต่พอทำไปเราจะเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวเราอยู่ในนี้นั่นเองนะเชิญผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาในรายการวันนี้คงจะสามารถตอบปัญหาได้เพียง2ประเด็นนะเจ้าค่ะแต่ว่าในประเด็น2ประเด็นของ2คำถามเนี่ยโยมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังเรียกว่าเงี่ยโสดออกมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมาเนี่ยคงจะได้รับความกระจ่างในประเด็นธรรมะที่ได้เขียนถามมารวมทั้งในเรื่องที่เราจะมาปรับกับตัวเรายังไงนะปรับใจเรายังไงเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิให้ได้คือต้องมองในสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้นะเจ้าคะก็คิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วเจ้าคะที่โยมจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน